rzeczywistość potrafi coraz głębiej wyjedzemy, żeby sensu ogarnąć. Chyba byłby potrzebny jakiś support. Nie będę tutaj wszystkich wiedzieć zwiędy. Chciałbym się ewakuować, nim rozerwie mnie na strzępy. I zapraszam cię tu zobacz, jak matkujecie samotność. Nie ma co dyskutować. Kiedy przypierdalam mocno, wtedy przypierdalam mocno. Tak było kilka lat temu, czasem chciałbym wierzyć w miłość. Siedzi i ufać mi śniemu. I nie wiem czemu, nie potrafię już uczuć. Nie wiedziałem, że detale tak mocno potrafią wkurwić. I nie rozumiałem wcale bezpodstawnej furii. Ludzie chcą być równi bogom, a bogowie są zbyt równi. I są tacy, co nie mogą zawieszeni w próżni. Czasem wolałbym mieć ogon i łapy chować się w uszy. Tymczasem w miejskiej dżungli wszyscy skaczą do gardeł. Nawet za drzwiami trumny, chociaż ma to za idea. Jakże emocje skrajne ciągle kurzy praca krytyki. Przynajmniej na teraz porzuciłem złe nawyki. Trzeba zacząć od zera, ja już umiem być nikim. System zgodność się obdziera, na piedestał stawia dziki kapitalizm. I nie gadam, że kasa to nie podstawa. Miałem kalkulator w głowie, a w życiu nie zły bałagan. Siądę demony w świetle powie, chociaż coś tam zarabiam. To pamiętam, jak to jest miesiąca w całość nie składa. Ale kurzy za nadzieję, nie zapomniałem zagrożenia. Ciągle koza stres, choć wyłączyłem powiadomienia. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, bo na plecach macie problem. Projekt, praca, muzyka, nie rozmieniłem się na drobne. Udało się zrobić kąbek i kwasem leć wam na mordę. Czasem jest niespokojnie, mordercze działania zbrojne. Taktyczne przegrupowania, dla zmylenia przeciwnika. Serca za tego typa, co dużo niego nikt nie pyta. On przecież nie chciał stąd znikać. Celów własnych porażek. Ta muzyka ma na celu zadać więcej obrażeń. Drugiemu to ciągle budę. Tylko trochę zgorzniała niczemu im do żytu. Ty w głowie masz większy zamęt. Im więcej widzisz tych emocjonalnych kurew. Umieją szydzić, no i nie chcą cię zrozumieć. Tak mnie to brzydzi, najchętniej by posłał kulę w ust łby. Te chuje to żarcie dla trumien. I każdy ranek stawia w lecie szubienicę. I no co pragniesz poznać wrogów na strzyczek uczucia gniją. I chciałbyś ludzie krzyżeć, wiedzieć, że za poniżenia zapłacą swoim życiem. Mieszają się wymiary, świadomość ogarnia mędrych ludzi dla boskiej chwały. Potem kadropy do beczki, alkohol we krwi. Jak się nie zgodzi, to wierz mi, spadnie na nią głębiej, jeśli zrozumie Jezusowe męki. Serca nam pękły, chociaż nikt z nas nie był miękki. Nie ma co pieprzyć, pamiętam z martej alejki. Na skróty biegnij, nie oglądaj się za siebie. Przed smutkiem nie uciekniesz, tramwajem 21. Zwyczajnie typie, nie wiem, sypie ci się cały Eden. Nic nie warte, deklaracje odbijane pustym echem. I jak życie znam, to biedę szybciej znajdzie w swoim chlebie niż nadzieja, która sprawi, że znowu będziesz w niebie. Przywraca honor, bawi się instynktem. A jedną ponoć znaleźli za parkingiem. Ryzyko to noc i to jest w sumie przykre, że podobno wiedzą kto to, ale każdy ma to w piście. Wiesz, nikt nie upomni się o dziwkę. O ciebie w sumie nas, bo tutaj robi się biznes. W zadumie samotności i przy potężnym zimnie. Pomogą psychotropy, alkohol, a potem już płynie. Przeskoczysz w inny wymiar, w imię.